إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. چکم یو انسان صبر کوي نو الله تبارک و تعالی په دې صبر باندې دته خصوصي رحمتونه او دارنګي د خپل مالیت او د مرګیا اعلان کوي. چکم کسان صبر کوونکي دي زما خصوصي رحمتونه هم د هغه سره مرګري دي اور دغه کسان ته هدایت هم شوه دي او زه هم د هغه سره تدې بیانوش پدې آیت کې الله تبارک وتعالى دغه صبر یو دلیل او شاهد بیانوي چې په صبر باندې سشې مرتب کیږي داغي او دلیل الله تبارک وتعالى دغه بیانوي داغي دی او شاهد بیان کی پدا سے شان سرا چکلا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پا دغا میدان کی دا اللہ پا حکم پیخ ہو دے چی دغا میدان پا دغا زمانہ کی لب دغ خوش میدان ہو اسی دن کی سوکنوں پا دغا زی کی اور نچرتا آبادی و ظاہری اس سہارا ہن نوا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم باندھے ابراہیم علیہ السلام خپل محترم بی بی اور خپل نیازول زوئے پدر میدان کے پریخ و دل چکم زیزا خانہ کعبہ جوڑا دا حضرت حاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا تپوسکو چی تمن دل تفریدی و تزمن واپس زی ندل تسوک کی داپ لگ دا خوش میدان دے کم از کم پدا سے زی کے پریخ و دل داپ مناسب ندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ورنہ جواب ورنہ تو چی اغیب یاد دے خبر اسرارو کن ورسل داؤگی چی داکتا اللہ کا حکم منگر تپریدی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں او تا اللہ حکم داری چی زتاسو قدی میدان کی پریدو. حضرت حاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداؤگی چی کلد اللہ تو طرف ندا حکم دے اس زمن نبی غم ہو سا اللہ ومون نزائی گئی گوچ دلتا تکیفنا پا اعتبار ظاہر سرشتا زنگل دے خوش میدان دے چرت انسان نشتا آبادی نشتا نور سے انتظامات نشتا کچھ دا خبر دا بیغم از من نوسا اللہ منصر دے دا اللہ مدد و منصر دے اللہ من نظر ودائی باندے علی صبر کولو ودہا صبر میوی مخیط دی چکلا حقا کجوری او اوبو دی سرک ملگی وی دا خلاسی شوی حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تگیش ہوا اسماعیل علیہ السلام ہم معصوم دے تگیش ندالا رفا کی او دے رہے واسا خاڑی رہے اغیط پدی ارادہ باندیو خطا پچرتا دو بو سات سار معلوم شی یا سوک انسان وی چی پدی وقت کیس سہارا اور مدد حاصل شی چکل دا صفاڑ رہتا او قتل چاپی رہو قتل ایسن نو نداتو سے شو مروانی رہتا رفت لارا مس کی کن دوائی کی بے منڈی و حلی مروانی رہتا چکل او قتل بیا ہن دغا ترتیبو چی حس سکنو دغا سیدی وہ منڈی و حلی وہ گرد جنے دا صفا مروان پر مس کی اکرو آخری چکل دا مروان تا او قتل نو دغا ٹیم کی او آواز کو غوگو باندے ہو لی آواز او ریدو سرا دا اقبل نفس دا تسکین ور گئی او بیا چی آوازو شو نو دا تیر تپوس کئی چی آواز کون کیا تسو کی زان خکارا کا کما سر پدے موقع باندی ظاہری دا اسباب دلاندے سے مدد کولشی دا ملائکو دی جو قتل دا حضرت اسماعیل علیہ السلام خوا کے سپنوار دو بویولی دلو ملائکیان تقبلکن دو وحلا اللہ تبارک و تعالی دا زمزم دا اوبال دا پیدا حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ په منډه منډه باندې رااله مشکی زید هغه وونه ډکه کړه او روان دي زر زر بها چا پیرا پوره اوتړل او دای وی چی ساری شی ساری شی پیغمبر علیہ السلام فرمایي تدید الله بندګی دې ته د خپل چا پیرا نه وی تړلې نن بدله هر شکل کې دا وو مکه کې بدلې او بیا راغی نرستو معلومه ده چې خانقاه دی تعمیر حکم شو خانقاه جوړ شو حضرت اسماعیل علیہ السلام وضو وکړ غرض دا چې د دې صبر دې چې څومره زیات په دغه موقع باندې صبر کړی دی او رضوان باندې دا خبره آسان ده عملی میدان کې ګران دا چې وی دشتا بیابان ځنګلې انسان نشتا درندگان خطرات هر څه چرت دا باندې نامنشان نشتا خدا سی لگ در میدان کی وقت رول پائیبان صبر کول دا ساسان خبر خوند در اللہ تبارک و تعالیٰ تا دید عمل محبوب ہو ننہون دی امت دا پارا دا صفا دا مروار و مز کی دا غصائی کول دا واجب دی تبی حسلین پاتشی نبدبان دم یعنی پیسو علالود مدبان دی بیا لازمی گی تاغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ تا ورسره ورسره او بلا مسئلہ و چه پا زمانی دی جاہلیت کی دی اسلام نمخ کی مشرکان دو مکی دا قسم چه خانکابا کی بوتانی شو نیو دو بوتان دی صفا او مروا پا دی ریو باندی دی اصاف و نائلہ با غیت وید اصاف بود دی کو اصفا دی رائے باندی شو او دا نائلہ بود چی دی دای پا آغا مروا دی رائے باندی شو دی با احرام کون دی دی بار فمیس کی با دی مند وحلی او په دغه بوتانو باندې باندې دا سونه وحل اسلام چې کله راغلو نو مخه ته دغه مسله وا چې په زمانه دي جاهلیت کې په دې باندې بوتانو او د بوتانو د تعظیم لپاره با مشرکان منډه وحلې مسلمانانو په سر کې لغون تکي د دینه کراهیت پیدا شه چې کله دا عمل کو زمونږ لپاره په دې نسبت خني چې مشرکانو په زمانه دي شرک کې دا کو نه په بل بنیاد باندې کو کومنګ کو دا به څنګه چي دي اغیر دل چې دیږي چرته ګناه ني دا یو تو ناراضه چنا عادی طور سره ګوچ کفارو د مکی یعنی مشرکانو د مکی په دې باندې بوتانی شو خدای دې بوتانو د کې حدود وجنا په دې ساتر نپریوسی دا مقام داسو چې دیږي برگزیده هسته ګرځېدلې دي حضرت حاجرہ رضی الله تعالی عنها دلته سای کړی دا د صفا د مروه په میس کې لہذا د دې په دې عارضی عمل باندې آغا اصل احترام اور اصل عظمت چلی دی مکان دے آغا نزائی کیگی تاسو دو دغی سزن پروا مکوئے دو صفا دو مروا پرنس کی تاسو سائی کوئے مثلا خانہ کعبہ کی خون دی بوتانی شو خود دغا عارضی بوتانو کی خوضو سر آداغی پا عظمت باندے ساسا کنو پرو دے اور نبی پرو دلو نزارہ سی دو صفا دو مروا پرنس کی چدی کم مثلا مخ کی کڑی ہوا یا ز ساده د هغه د وجنا په دې ساسر نکروزی دا ارزي خبرې وي اصل دا مقام چې دا سړي دا درونه د الله تبارک وتعالى دی تاسو دوه په مس کې سای کوي لکه څنګه چې د دې طریقه ده د دې نه بعد يهوديان سره مخکې نه خبره شروع وا چې د مسلمانانو باندې مختلف قسم اعتراضات کول يهوديان باندې الله تبارک وتعالى راځي چې د حضور صلی الله علیه وسلم صفات تورات کې کوم لیکل شوی دی دا تاسو ولې پټوئ او دویم نمبر دا ده چې احکام کې تاسو رد بدل لیکوئ مالدار سړي د پاره په حکم کې تاسو تخفیف لټوئ او د غریب سړي د پاره په حکم کې سختی لټوئ د دوی دا طریقه وا چې چاته مالداران براله او دا نه نه باب رشوت مشوت تم هوا نو په ګران حکم به خواغه به هغه ته آسان کو حق پہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھ گئی چدا تاسو حق بولی پڑھ کر مسئلہ معلوم علا چی اوتن تا دی و مسئلے پہ بارا کی معلومات ہوئی او دے درد ان کی ضرورت ہوں تا دی مسئلے بیان ان کی او دا حق مسئلہ دس غرز دپارا دخل کو نفت اوسا دی دا قیامت پر از باندې بعد د لکی د اور واګي اچول شي هغه هر سوچ چې یو مسله ورته معلومه ای حق خبره ورته معلومه ای دغه وخت کی ضرورت هم او دغه حق پټ کړ د سغرز د پاره از ظلمي ده یا خادمي ده یا غمونه دي یا زما جیب تش پاتې شي خېټه باندې تش پاتې شي دا د يهوديانو صفت ده الله تبارک و تعالی د قیامت پر رضوان دي دا چې کستبا الله د اور واده واچي چې د حق پټګړي وي او حق خلق تعالی وي چې په حق باندې عمل لکې دا غسر پسې کی خدا په هغه موقع باندې چې موږ د یو د پوهې خاون وي او کله پوهې خاون باندې دیو نو بیا یو تن باندې ضروری نه دا بل لدی تفوس شي بل لدی تفوس شي دغه مسله په کتاب بیان کیږي چې هر یو کس چې جرأت په بیان د مسائل نه کوي نن خو هر یو سړي سره فتوا ده د دوه ټکو نه به خبرې یا بنا خبرې خو فتوا او حکم لګي یو سړي با الف با باندې هم نه پوهیږي یره چې دې مسله باندې په سمایل نشتا نو رښتا په دې نه پوهیږي چې کله تاسو کې د بسم الله ترجمه نشي کولای ځان ته دا نسبت کوي دا چې کسان چې هغه په دې فتوا او په حکم کې جرأت کوي دا ورته حاصل نه وي د دې لمیر داریمی روایت ته او دې باغی کی جرأت کی نو دا سړی با جرأت سره جهنم ته ځي جهنم ته وونکی په مخه دې مسلو کې احتیاط پکار دی کومه مسله چې یو سړی ته پوره معلوم نه وي نو باغی کې دې فتوا نه لګي او باغی کې دې احکام نه لګي تاسو ته مې باندې کسان دي تم را علم هم ورتنی چی پا حقوق کی صرف ترگیٹو پوری دداغ علم بھی مثلا او خبری دا سکی لکا تر مرائی پا حقوق کی دیو لاری دا غلط خبری دی قدیبان با دا سرے زان دا سرے جانبی کی چی پورا معلومات در تنشتا دا فتوی ملگو او دا احکام مغی درہم خبر دا دا چی عوام و تا دا سی مسائل بیانول چی دا غی دو جنا حقیق دا دخینو دروازی کلوشی دا بہن دا څه مسائل بیانول چې هغه په ځان نه بیا هلي تدبیرونه جوړي دا څه مسائل بیانول باندې کوم پابندي ده نه سلورم نمبر دا څه تدقیم کوي مسائل چې دا عوام ذهن اږي ته اونرسي نو قران او د حدیث دا څه مسله بیان کی چې دا عوام یعنی زمونږ استاد ذهن ته غنراځي د دې بیان په کله کوي ځکه چې دا عوام بداغي نه غلط تاثر وکړي قرآن اور حدیث تا بدئی بیا غلط نسبت نہ جدینا بہم یو سڑیو بان ساتی جدی بیان ہم پدی اولان دی ایتنو کے دی یو طرف تا کہ کتمان حق دی پٹول دا حق دی دا عظیم گناہ دا نو بل طرف تا پا ہر سبان جرعت کن دا ہم برے عظیم گناہ دا یو مسئلہ چی در تا ہر پہلون معلوم اندیوی مہربانی کوا باغیت حکم ملگوا او مباغی باغیت صفت ویلہ معمولی او ڈریور دی چې هغه صرف ګیرو بزور باندې نه پوهیږي ته خو هغه لارې ته نه کېنه ډاکټر ته نه کېنه ولې دې بدا وځي کې بیړې غلطي کې نو چې معمولی غلط علم ورته کړی هغه دین کې مشرزان له جوړې کې څه خبرو نه لکه زمون په شان هغه ریاض ساته دا د خپل ځان پر کې او خپل ځان په تباه کې ډېر سخت سخت احادیث او وعیدان د دې په اړه کې راغلي یو سړی دا څه غلطي وشو چاگه غلطه خبره ده ده شایی بی نبیا چه ده توبو باسی یا لیلان توبو بو باسی دا غلطه چه خبره غلطه کلی و رسل بیا توبو بوٹ کیو باسی نخل کو بولان ده با اظهار ده دیو کی چه ده مسئله که زمانه غلطی شوی ده اصل مسئله ده زیوا نوم کوشه ماتاست ده ده گلی ده ده ده پارا چه ده کنا کم غلطی شوی بی چه ده ها غلطه ازاله ده پخبره بانده کی او اصل مسئله او اصل ده مسئله رو خلق ته بیان کی پدې آیتونو کې هم د دې بیان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قوات پیغمبر علیہ السلام د مؤمنانو ته ان الصفا پتا کی سرا صفا کوه صفا حاجیانو ته والمروه اور مروه دا جوړې رہی دي د دې ډول په مس کې وو ګردش کوي سای او د ویل کیږي واجب امر دی چې کوم حاجیان حج لاشي یا عمرت من شعائر اللہ دایان دا بیاد کرنو دا اللہ تعالیٰ نا دے دا یو یادکار دے دا علامات دین دا اللہ تعالیٰ دے نشد دین دا اللہ تعالیٰ دے کسو رضی ده کافران و پده بانده تسلطو و رغی پده که غلطی طریقی کلی دی غیب مکور ہے دا دا اللہ دبارکو تعالی اتنی دی دا اللہ دین نخی دی تاسو بدا عمل کر رہے فمن حج البی تاسو چی حج کئی دی بیت اللہ شریف حج دلاشی اوی اتمرا یادا سڑی عمرتی حج یا عمرتی ایو دا حج و دا عمری پاردان و احکام کی دا صفا و مروان پر نسکی دا اوچے کری کن فلا جناح آره نشت دا حس گنا پا دی سڑی باندی ایت توفا بهما چی دے سائن کی ایسایو کی چکری لگے پا نسکت دے دوارو کی لکا سنگا چی تری خدا اس وقت بندو مرنی نشتا نشانات لگی ملی دی چی داری نبا اغیو نشانا پوری دخبر مذر مطابق زی چی داغ نشان تو ورسی نبیا بمند واقعی تربل نشانا پوری چیل کلمی و پیز بلاشی زنانو دا پار داخل کن نشتا زنانا با دخبر عادت مطابق مذر کئی خلاری نو دا پارا دا دی دو نکو کمیستی علی دی میلے ناظرین ہوئی شنو سر ندی پمیز کے دیو پارا مرد چہل قدمی دا تیز دل دی دا دا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دا پسند زمین دا پارا دیو منسک اور حکم دا احکام دا حج دی دا واجب دا او قدا سای انکی دا چکری ہو نلگئی نپدی صورت کی بیا مدبانی پیسے لازمی گی دا مرد زمین پنیز دا واجب دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دا چکر فرض ہوئی اگر فرض ہوئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مباح و سنت ہوئی زمان پر اس باندار واجب دا پبر خوضو سر نقصان دا اس ددین علاوہ کنور دیا سڑے سکی عمرے کئی توافنہ کئی یا بلکم کار کئی اللہ وی دا خودیر خدیر تا چلاشی کا توافنہ کئی کنور عمال کئی ومن تطوع خیران سوچ پر شوق سرو کی دلت دنی کی شوق سر کمی نیکائی کئی ذکر نیکائی مختلف انواع دی توابونا تکائی عمری تکائی تراوتونا کئی ذکر کئی آم خانہ کعبی دمخا محناس تی آل تغلیر آمان دی چکم عمد ہوئی تکائی ومن تطوع سوچ سوکی سیوا والی کی توابونا کی بست دی واجب توابونا دوک واجب توابونا او تدی نوز نور توابونا کی جنسنت عمل دی مسل یا نور نیک اعمال کو خوشتبہ سر گئی فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن بدل ورکون کے لئے بندہ پلتا بعملی ہی بعمل دبان دے شاکر پمانا دبدلی ورکون خوا اللہ دیر بدل لگا انسان کا فلک عمل باندے کیونکہ تاستقبل معلوم دا چی رہا جی یو یو مزمان تا میدان کی سڑے گئی جب اسا ویش لاکا یو مزمان دا اللہ سواب ورکی تو یو مزمان زان لکی یو لاکی جمع سرکی اچھا سمر جمع دیری دا بلکونا خلق کی نگا کم حد برسی اندازہ خبلا واحد ہے سو کنچ شوق سر نیک آمان پا دے کی گئی فائد اللہ حالی شد اللہ تعالی شاکرن بلو تو ان کے لئے بے انسان تا بدا غنے کو آمان ددبان دے قدردان دے بدلو تو ان کے لئے بدا غنے کو آمان مجاز اہل عقلی ہی بے عملی ہی تفسیری بغوینی کی مجازن دی آتی ہی بی عملی ہی اللہ دا غفت بدن دا غفت بندتا فدر آمال باندے دیرے دیرے بندے ہوئی علیمون اللہ تبارک و تعالی عالم دے پنیتن باندے پنیتن باندے اللہ تبارک و تعالی علم دے خواہ علم دے شکر ترجمت آستماؤں بچ شاکر ستو